12 kwietnia, jest 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce jest już ciało Damiana Sobola, wolontariusza zabitego w izraelskim ataku na konwój humanitarny. Nie róbcie tego, nie odniesiecie sukcesu. Prezydent USA ostrzega Iran przed uderzeniem na Izrael. Polskie Radio domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniędzy z abonamentu. W Polsce jest już ciało Damiana Sobola, wolontariusza zabitego w izraelskim ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w oparciu o informacje dostępne publicznie w sprawie zabójstwa Damiana Sobola z użyciem materiałów wybuchowych przez siły zbrojne Izraela, powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Były prowadzone pierwsze przesłuchania świadków, potem przystąpiono do opracowania wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Dwa wnioski bardzo szerokie zostały już skierowane za pośrednictwem prokuratury krajowej do państw autonomii palestyńskiej oraz Izraela. Wiceambasadorka Izraela w Polsce, Shani Tayar, mówiła w Trójce, że także w jej kraju trwa śledztwo w sprawie ostrzału konwoju humanitarnego przez armię. To, co wiemy teraz, to to, że był to wypadek. To nie było celowe działanie. To jest rzecz, którą możemy powiedzieć na pewno. Pojawiają się już nowe informacje, ale śledztwo wciąż trwa. Polski rząd domaga się od Izraela zadośćuczynienia dla rodziny wolontariusza oraz wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec odpowiedzialnych za jego śmierć. Przed uderzeniem Iranu na Izrael w najbliższym czasie ostrzegają Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden powiedział, że USA staną po stronie Izraela i wezwał Teheran, by zrezygnował z planów ataku. Joe Biden powiedział dziennikarzom w Białym Domu, że spodziewa się irańskiego ataku raczej wcześniej niż później. Prezydent USA nie chciał mówić o zawartości raportów wywiadowczych w tej sprawie. Zapytany, jakie ma przesłanie do Iranu, odpowiedział: nie róbcie tego. Biden zapewnił, że w razie irańskiego ataku Stany Zjednoczone pomogą Izraelowi. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael. Będziemy ich bronić. Iran nie odniesie sukcesu. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone obserwują działania Iranu po tym, jak władze tego kraju zapowiedziały ataki odwetowe za izraelskie uderzenie w irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. W ataku tym zginęło 3 irańskich generałów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Media publiczne dostaną 600 milionów złotych na funkcjonowanie w drugim kwartale. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra finansów w tej sprawie. O pieniądze do resortu finansów zwrócił się minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Powodem jest nieprzekazywanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Mówi wiceminister finansów Hanna Majszczyk. W budżecie państwa zostały w rezerwach celowych zidentyfikowane na chwilę obecną oszczędności w wysokości 600 milionów złotych. Jest możliwość za zgodą Komisji Finansów Publicznych zmiany przeznaczenia tej rezerwy i przekierowanie tych środków do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w celu wykorzystania na dotację związaną z realizacją misji publicznej przez telewizję i radio publiczne. Pieniądze te pomogą utrzymać funkcjonowanie mediów publicznych w najbliższych miesiącach, powiedziała wiceminister kultury Bożena Żelazowska. To jest na drugi kwartał, czyli na te miesiące kwiecień, maj, czerwiec dla działalności, dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i też rozgłośni regionalnych. To umożliwi bieżące funkcjonowanie, aczkolwiek te środki są niewystarczające z tego, co słyszymy od ludzi tam pracujących. Mam nadzieję, że z następnej rezerwy również będą uruchomione. Polskie Radio domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniędzy z abonamentu. Do przewodniczącego Rady Macieja Świrskiego trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami. Edukacja zdrowotna, nowy przedmiot, od września przyszłego roku ogłosiła minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Założenia przygotowują wspólnie Ministerstwo Edukacji, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki. Edukacja zdrowotna będzie zawierać elementy zdrowia psychicznego i fizycznego, informacji o prawidłowym odżywianiu, a także o profilaktyce uzależnień i edukacji seksualnej. Minister edukacji Barbara Nowacka powołała już zespół, który w szczegółach przygotuje nowy przedmiot. Eksperci zaczną pisać podstawę programową i wraz z pracownikami ministerstwa przygotowywać całą zmianę. Minister sportu Sławomir Nitras wyjaśnia, że będzie to przedmiot, który ma uświadomić uczniom potrzebę dbania o zdrowie już w młodym wieku. Od tego, co jesz, od tego, jak się wysypiasz, zależy to, jak się czujesz, jak jesteś zdrowy. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie i będzie nauczana w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich w szkołach średnich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na Trójkowy, Departament Sportu i Turystyki, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od strzelaniny w Szczecinie. Pogoń pokonała Ruch Chorzów 5-0 w piątkowym meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zdobywcy bramek to Mateusz Bartolewski z Ruchu, to oczywiście samobój, Adrian Przyborek oraz hat-trick Eftimosa Kulurisa. Wcześniej w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań wygrała z Koroną Kielce 1-0 po golu Adama Zrelaka. 5-0 w Szczecinie, 5-0 w Oświęcimiu. Dziś dużo działo się w hokeju. Unia Oświęcim wyrównała stan rywalizacji finałowej z GKS-em Katowice na 3-3. Po efektownym zwycięstwie przed własną publicznością właśnie 5-0 strzelali Kowalówka, Deniskin, Sadło, Hadziubiński i Akeret. 5 bramek również na koncie reprezentacji Polski w towarzyskim meczu kontrolnym z Węgrami, którzy odgryźli się tylko 2 bramkami. Strzelcy po polskiej stronie to Aaron Chmielewski, Marcin Korlusz, Filip Komorski i dwukrotnie Dominik Paś. Nasi hokeiści, przypomnę, na przełomie kwietnia i maja zagrają w Mistrzostwach Świata Elity, które odbędą się w Ostrawie, tam gdzie nas będą grali Polacy, i w Pradze. W finale siatkarskich Mistrzostw Polski kobiet Chemik Police pewnie pokonał Rysice Rzeszów 3-0. Krytycznie do gry swojej i koleżanek podeszła libero Rysic Aleksandra Szczygłowska. Bo bardzo dobrze zagrały dziewczyny z Chemika. Myślę, że od początku meczu kontrolowały to spotkanie i zasłużenie wygrały to spotkanie. Myślę, że my na pewno musimy się skupić teraz na swojej pracy i wiemy gdzieś tam, co zrobiliśmy też źle. Skupić się na treningach przede wszystkim, bo to jak trenujemy też potem może przełożyć się na to, jak gramy. A ostatnio było z tym różnie, więc myślę, że na tym się musimy skupić. Ja sama też nie zagrałam jakiegoś wybitnego spotkania, więc na pewno musimy teraz oczyścić głowy i mamy jeszcze do wygrania 2 mecze, więc zobaczymy. To może być też bardzo długa bitwa. W pierwszym meczu o brąz BKS Bielsko-Biała Budowlani Łódź 3-0. Polskie tenisistki prowadzą 2-0 po pierwszym dniu turnieju kwalifikacyjnego do wielkiego finału Billie Jean King Cup. W piątek w Bill pewne zwycięstwo z Simoną Waltert 6-3, 6-1 odniosła Iga Świątek. Blisko 3-godzinną batalię na korcie stoczyła Magdalena Fręch. Ostatecznie pokonała Celine Neff 6-7, 7-5 i 6-3. Co przesądziło wygranej? Poza pierwszym setem starałam się wybierać dużo presji na przeciwniczce. Starałam się być dużo bardziej agresywna niż na początku meczu. Gdzieś bardziej ją rozprowadzać, więcej biegała, też traciła te siły. Myślę, że to był klucz. Na początku też dobrze serwowała, a później gdzieś ta koordynacja trochę siadła i ten serwis był już łatwiejszy do odebrania. Myślę, że właśnie tym, że musiała być cały czas pod presją, to zadecydowało. Jutro 2 kolejne single, a Sport w Trójce wróci również jutro, chwilę po 7. Spokojnej nocy. Oprócz 2 kolejnych singli jutro pochmurno, niestety trochę popada na północy kraju. Na termometrach od 18 do 22 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie od 13 do 17. Na wybrzeżu dość silny, porywisty wiatr. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie że w punkt. O, teraz punkt. 9 minut po godzinie 23. Gramy do północy. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Soul Coughing na dobry początek. Soul Coughing i $300, czyli $300. Prosto zapamiętać. Panowie przestali grać w 2000 roku z tego tytułu, że pokłócili się o pieniądze. No cóż, prawdopodobnie o więcej niż $300. W każdym razie lider zespołu Mark Doughty w dalszym ciągu tworzy. Telling me to throw my body into the sea. Well, the beast plus chains waiting for a millennium. Get some, by which I mean stitches to the back of the leg. Merry go drag a big and into the dregs. Well, I can't survive the mandamus wrinkles. It's in me and I'm in it, but I'm still getting it done. And I'm like Johnny Dion. Zawsze coś nietuzinkowego trzeba dorzucić w przypadku Marka Doughty'ego, który był bramkarzem w latach 80. w klubie The Nitty Factory w Nowym Jorku i był znany z tego, że zagadywał do odwiedzających klub w quasi-rapowym stylu i to był trzon, który zapoczątkował Soul Coughing, a potem jego późniejsze projekty, w tym przypadku Ghost of V-Room, Still Getting It Done. Wykorzystamy ten utwór, żeby przejść dalej w hip-hop. You were never ready for the flow. When the rain don't fall so hard no more, and the bank won't take my car no more. But they ain't gon' pull my car neither, and they ain't gon' pull my squads either. Niggas spit shit, I hawk ether. Stephen Hawking, no need for talking. Got a hawk's eye, but I can hardly see ya. Talks fly, pray you not Aaliyah. I ain't tryna rock the boat, but the flow crazy. I paint pictures, but they not Baroque. More Scorsese. Niggas made scores out of instrumentals. Make a type of script with a pen and pencil. Use words with scripts, natural spell it. Be fuckers, you telling me that it sound better spitting it simple. Fuck with me, femo. Ginger ale for your hoes. Not shit else, not even my dick. Man, I got way too much on my mind. Got a little light, about as bright as my big. Man, y'all got way too much on the shine. Y'all niggas don't tell enough for the truth in the booth, and it's proof you ain't fucking with mine. Sip water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so thank God for the water, water. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Started from the bottom of the map. Roll tide at the end of the way. In this bitch ballpoint strap, get back. This nigga got a pen to the page. Permanent marks on my marks, man, I never miss. Talk shit, that's a hint at your age. Big chain, that's a hint at the cage. They saying you sane, but I'm gone in 60 seconds on the verse. That's Nicolas Cage. But with a black young man, I'm everything that it denotes. Shit comes straight from the heart, not a record exec in the back with a remote. Niggas gon' play their parts to save face for the face on the back of a C-note. Everybody wanna be the back of a D-Rose, but I can't go. Van Gogh, high hand dope, the paintbrush when I paint flows. Niggas in the club throwing pesos. Niggas on the block throwing pitchforks, they not from Barbados. I don't give a fuck how you rep your flag. Catch him in the cup when he rolled his truth. And I don't give a fuck how you stuff your bags. Touch the sky, it's much more than trees. What can you tell me about your roof? Spitting that truth like a cold white rapper. Niggas gon' always need some proof. Niggas gon' always need some water. Niggas gon' always speak the truth. Niggas gon' always want the messenger dead, and they always need the proof, my nigga. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God. Niggas gon' always need some water. Niggas gon' always speak the truth. Niggas gon' always want the messenger dead, and they always want the proof. Niggas gon' always need the proof. Niggas gon' always need the proof. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Water more important than gold. People fuck the gold. Everybody do it for the gold. People say, oh, so. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Thank God for the waters, waters. Thank God for the waters, waters. Thank God. Woda cenniejsza niż złoto. Mick Jenkins w utworze The Waters z płyty The Waters, czyli wody. Cała płyta kręci się dookoła metafory związanej z wodą i wykorzystuje właśnie wodę, żeby opowiadać o moralności, o muzyce, o tym, co po prostu w życiu jest istotne, bądź też mniej istotne. W każdym razie jest to naprawdę piękna płyta, no i przede wszystkim płyta, na której nomen omen wypłynął Mick Jenkins z 2014 roku i później jego kariera już odleciała całkowicie. Teraz sięgniemy dalej w rap, ale tym razem będzie to rok 2001 i będzie to mniej znana grupa rapowa niż Mick Jenkins, ale grupa, która zapoczątkowała bardzo ważny nurt w rapie. Nieświadomie, całkowicie nieświadomie. Kilka lat później, ponieważ zespół, który teraz za chwileczkę wybrzmi nam na antenie, jest odpowiedzialny za cloud rap. Clouded. Teraz. making up Miss Boba Fett as I go along. In rejecting the truth that I've been served. Making up Miss Boba Fett as I go along. In rejecting the truth that I've been served. Besides tradition, my countenance rest fine in reverse block. Style prints a product of cave drawings done automated with these. Loafers in a checkbook twisted tightly into his two rusted leather. You know how many times I've thought about writing about the paper I'm writing on. Do you know how many times I've thought about writing about the paper I'm writing on? I lost my liquid tongue from the wet pen. I have one bottle. I don't even know where I've been. In the basement, hugging the gas main. Something's been left out of this game. God, did you remember to render everything? I've seen 1,078 Sundays and 7 borders where the liquid meets land. I've even seen stars. Now where the fuck? Where the sands fuck? Sands I empty. Sands now. I empty now. I'm leaking into stone and separate existence. And separate existence. I've been consumed by my own breath. Impersonation of self leads crowds into disintegration. Fools in the basement choking the puppet on the pedestal. Let a stool pigeon escort those who get two or three doors down into the left door on the right hand side. My hand slides into pockets, pull sockets of lead, penalty orbits of red energy. Entering the orbit of the morbid northern and southern hemisphere of play capsule. Place time bombs and roll stems on your axle. Clear case, hole invaded, ozone layer of doom. Sphere of Babylon shield, towering above gravity, taking up space in the resonance of stars. Story of a dreadful Velcro skull lord with his tall dark face and the life-size sack marionette. He thought with an awful lot like him with his time told and mildew. Maybe clothes of a businessman, check whack off stumped and he's tired sick with that posturing. One can't hold in all hell, there's a king of jungle in him yet. Give our young lad middle of America's Bernice, but spare the cause he's losing. Poet by the gallon, glory, glory, bottom of the quicksand's gonna give him a whole lot less to think about than change that steel trap. Perspective would, perhaps. I'm falling off the side of the boat, and when I hit water, I'm falling off the side of the boat. I fall asleep hoping tomorrow tastes like homeworms and honeysuckle. I'm a slug. The sky looks bluer when you fuck the order of the day or the way the shelves are meant to fit. I wish I had a pair of stilts to wear while I play the flute and stop my traffic hallway in my old high school. But these are only threats to the seed itself. Maybe Spain is the open face smile from some life I saw in a movie and always thought I'd live. Jackpot! Congratulations. Space is potent. Ciekawości panom z Claudette nie można odmówić, chociaż jest to delikatne wyzwanie. To był jeden utwór, tutaj chciałbym podkreślić. Claudette i APT.A, otwarcie nawiasu, jeden zamknięcie nawiasu. Obiecuję, że teraz już będziemy sobie w spokoju płynąć do północy w bardzo takich przestrzennych i przyjemnych klimatach. Z Ameryki do Bydgoszczy. Thank you. George Dorn Screams w utworach Silence Getting Bigger i Alpha Coma z albumu Go Cry on Somebody Else's Shoulder z 2011 roku. Świetny bydgoski zespół. Niestety nieaktywny od jakiegoś czasu. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, bo to jeden z takich konkretniejszych skoków w alternatywę w moim przypadku i w odgrywaniu muzyki. Bardzo, bardzo polecam tę płytę. Moim skromnym zdaniem jest perfekcyjna. Jeżeli ktokolwiek mógłby mnie kiedykolwiek zaprosić do audycji półperfekcyjnej płyty, to myślę, że zabrałbym ze sobą tę płytę. Nie dlatego, że jest perfekcyjna, ponieważ ma swoje wady, ale dlatego, że ma naprawdę wyjątkowe miejsce w moim sercu. Dobrze, przejdźmy dalej. Z Bydgoszczy udajemy się do Wielkiej Brytanii. Declining Winter w utworze This Sadness Lacks. Piękny projekt Brytyjczyka Richarda Adamsa, choć jest on znany raczej ze współpracy ze swoim bratem Chrisem, ponieważ ci dwaj panowie współtworzyli przez bardzo długi czas zespół Hood. I'm W utworach The Lost You i Lines Low to Frozen Ground. Z całego serca polecam dwie ostatnie płyty tego fantastycznego projektu Outside Closer i Cold House. Panowie Richard i Chris Adams naprawdę potrafią tworzyć fantastyczną, niepowtarzalną i bardzo różnorodną muzykę. A na sam koniec Godspeed You Black Emperor z ich najnowszej płyty. Panowie z Kanady będą grać koncerty bardzo, bardzo niedługo. W niedzielę w Progresji w Warszawie, we wtorek w Gdańsku w B90, w środę w Krakowie w Kamiennej 12. Zachęcam, grają długie, ale pasjonujące i piękne koncerty. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, my mówimy już Państwu dobranoc. Jeżeli Państwu się podobało, jeżeli się nie podobało, proszę pisać michał.kowarski@polskieradio.pl. Po północy Mariusz Owczarek i Mało Obiektywnie. Miłego słuchania.